Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Воршы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі ўладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у Менскім мікрараёне Малінаўка забаранила перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі і таксама слухайце ў нашай перадачы агляд выбарчых падзеяў тыдня. Адміністрацыя рынку «Максімус» у Менскім мікрараёне Малінаўка забаранила праводзіць перадвыбарчую агітацыю Валянціне Свяцкай. Спадарыня Свяцкая, зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100 і з'яўляецца прадстаўніком аб'яднаных дэмакратычных сіл ад партыі БНФ. Валянціна Свяцкая накіроўвае скаргу ў акруговую выбарчую камісію і адміністрацыю маскоўскага раёну Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. На харчовы рынак «Максімус» Валянціна Свяцкая прыйшла перад пачаткам працы а 8 гадзіне ранку, каб пагутарыць з ягонымі супрацоўнікамі. Я Валянціна Свяцкая, ваша пастаянная пакупальніца, плюс к таму жа зарегістрирована кандидатам депутаты Палаты представителей. Прийшла к вам на законных основаниях, потому что ваше предприятие и я имеем право на встречу. Аднак неўзабаве з'явіліся ахоўнікі і прадстаўнікі адміністрацыі рынку, якія забаранілі прамаўляць, а таксама рабіць гуказапіс і фатаграфаваць. У вас есть разрешение? Есть разрешение. Статья 51 избирательного кодекса. Пожалуйста, вот мое удостоверение. Здесь запрещено фотографировать. Вы не фотографируете. Кто вы, администратор? Я имею право распространять агитационные материалы, в том числе и на предприятиях. Поэтому это не вас... предприятие. Это предприятие рынок. Поэтому, уважаемая Ольга, я это доделаю до конца. Валянціна Свяцкая кажа, што сёння ж накіруе скаргу на адміністрацыю рынка ў акруговую выбарчую камісію, а таксама ў выканкам Маскоўскага раёну. Вось як яна пракаментавала інцыдэнт. Рэакцыя такая, таму што бедная адміністрацыя ўжо да таго, як кажуць, прыніжана і згвалтавана, што яна, мне здаецца, нават калі б гэта былі нейкія рэкламныя ўлёткі, яна б таксама выскачыла хуценька. У суседній цырульні адміністратарка Таццяна Саўчык дазволіла не толькі раздаць ўлёткі і пагу с супрацовниками, а Леня отмовилась выказаться и сама. То, что вот сегодня с вами пришла встретиться кандидату депутата, вот как вы до этого ставитесь? Очень приятно, приятная женщина, очень приятно пообщались. Ти треба вот такие со встречи, как вы лечите? Конечно, нужно, чтобы увидеть человека, пообщаться, посмотреть на него вживую. Валянціна Свяцкая кажа, что только напередодні здолела отримать с друкарни свои улетки, и основная частка агитационной працы у яе напереде. Она так сама переконанная, что змагаться за депутат мандат прадстаўнікі апазіцыі павінны да канца. Я лічу, што гэта трэба рабіць, таму што вот такі во кантакт з выбаршчыкам дазваляе паказаць яму, што мы нармалёвыя людзі, не той бруд, які на нас увесь час льюць з афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Самая цікавая рэч, што тут цэнтралізавана атрымлівалі кватэры будаўнікі. Гэта такая спраўладная нейкая апазіцыя была. Зараз тут во па Білецкага столькі подпісаў паставілі бабулі пенсіянеркі, якія ўбачылі сапраўдны твар гэтай улады, і яны мяне падтрымалі. І іх ужо не палохала то, што я прыйшла як мінулы раз ад апазіцыі, і тое, што я ад БНР. Гаварыла кандыдатка ў палату прадстаўнікоў Валянціна Свяцкая. Ці ведаеце вы кандыдатаў у дэпутаты па вашай выбарчай акрузе? Ці вядуць яны агітацыю? Такія пытанні наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч задаваў людзям на менскіх вуліцах. На конт агітацыйнай работы нічога не ведаю, але бачу партрэты дэпутатаў, прачытаў, хто яны ёсць. Побачым, яшчэ будзем галасаваць. Не знаю, я не вникаю. Плакаты, да, видела, но не, просто не интересно. Не ведаю, не хочу, не пойду за іх галасаваць, бо нічого не делаюць. На што яны? Для чого яны сидзяць на нашых грашах? Там всё равно нічого не рашаюць, всё рашае прэзідэнт. Ведаю, ведаю, я сама в комиссии, так что не надо мне. Вось вы ведаете своих кандидатов в депутаты по вашей окрузе? Ну, видел планки, есть фотографии меня. И немало. Даже в излишке хваляются. Да, не знаю, я уже столько наголосовался по жизни, ходил на площади, устал уже этого всего. Реально это не нам надо. По-моему, в Уручье Михалевич такой вот есть, который из молодых. Вы уже выбрали, что вы за его будете голосовать? Наверное. Я

Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я яшчэ нагадаю, што перадачы «Свабоды» вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Вы на хвалі «Радуе свабода». У Мінску 21:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Мінск спыніць дыялог з Захадам, калі ён не прызнае вынікі цяперашніх парламенцкіх выбараў. Такую заяву сёння ў Варшаве ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Паводле Лукашэнкі, гэтыя выбары праводзяцца не проста ў адпаведнасці з канстытуцыяй і беларускімі законамі, а і ў адпаведнасці з усімі пажаданнямі міжнародных назіральнікаў. Учора місія назіральнікаў АБСЕ, якая працуе ў Беларусі, заявіла, што падрыхтоўка да выбараў вядзецца ў атмасферы моцнага кантролю з боку ўладаў. Сон партыі БНФ на паседжанні сёння перафармуляваў сваё папярэдняе рашэнне аб зняцці кандыдата ў дэпутаты ад партыі на выбарах у палату прадстаўнікоў. 30 жніўня Сойн прыняў рашэнне аб тым, што кандыдаты ў дэпутаты ад партыі БНФ абавязкова не пазней 23 верасня павінны звярнуцца ў акруговыя выбарчыя камісіі з заявамі аб выхадзе з выбарчай кампаніі. У адпаведнасці з сённяшнім рашэннем кандыдаты ў дэпутаты маюць права спыніць удзел у выбарах. Такім чынам, тыя, хто жадае працягнуць барацьбу за дэпутацкае крэсла, могуць не выходзіць з выбарчай кампаніі. Дзярждэпартамент ЗША выпусціў штогадовую справаздачу аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь сцвярджаецца, што ўрад Беларусі абмяжоўвае правы беларускіх вернікаў, якія дэклараваныя канстытуцыяй. Сёння ў горадні збіралася пазачарговая галоўная рада Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борас, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Удзельнікі пагадзіліся не адмаўляцца ад перамоваў з уладамі, але будуць чакаць канкрэтных прапановаў з іх боку. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў Кангрэс прыняць пакет беспрэцэдэнтных захадаў, якія павінны спыніць крызіс на амерыканскіх фінансавых рынках. На гэтай мэты прапануецца выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў. Новы прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары выступіў сёння са сваім першым зваротам да парламенту. Ён прапанаваў дэпутатам разгледзець магчымасць скарачэння шэрагу прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Масква выступае супраць увядзення новых санкцый адносна Ірану. Такую пазіцыю Расія гучыў яе прадстаўнік на перамовах у Вашынгтоне прадстаўнікоў 5 сталых сяброў Рады бяспекі і Нямеччыны ў іранскай ядзернай праграме. У Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы кіроўная партыя Афрыканскі нацыянальны кангрэс звярнулася да прэзідэнта краіны Таба Мбекі з просьбай пайсці ў адстаўку. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 137-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй перадачы. Чацвёртага верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя фундаментальнай анталогіі ўсясветнай паэзіі ў беларускіх перакладах пад назовам «Галасы з-за небакраю». У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання, кандыдатам філялогіі і вядомым перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на новую кнігу Барыса Пятровіча пад назвай «Жыць не страшна». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж. Прагучаць таксама яе новыя пераклады вершаў Віславы Шымборскай. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя фундаментальнай анталогіі ўсясветнай паэзіі ў беларускіх перакладах пад назовам «Галасы з-за небакраю». Кніга на 900 шырокафарматных старонак выйшла ў свет у выдавецтве «Лімарыус». У ёй блізу 700 аўтараў, творы якіх цягам усяго 20-га стагоддзя перакладалі на беларускую мову 198 перакладчыкаў. У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання, кандыдатам філялогіі і вядомым перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім, з якім сустрэлася Валянціна Аксак. Спадар Лявон, у прадмове да гэтага выдання вас назвалі хросным бацькам Франческа Петраркі, а таксама адмысловым знаўцам скандынаўскай паэзіі. Вы вядомыя яшчэ тым, што асобнымі зборнікамі выдалі Бертольта Брехта і Нікаласа Ленау і шмат перакладалі з антычнай паэзіі. Карацей, не навічок у перакладніцкай справе. А як ацэньваеце факт падобнага выдання? Безумоўна, гэта выданне абсалютна ўнікальнае, таму што калі 900 старонак і толькі пераклады, і з такой колькасці вялікай моваў, і столькі многа паэтаў, калі 700 замежных рэпрэзентавана ў гэтай анталогіі. Гэта безумоўна падзея. Памятаем, што 20-е стагоддзе пачыналася з нізкі перакладаў у зборніку Максіма Богдановича «Вянок» з «Чужой глебы», а першы зборнік асобных перакладаў замежнай паэзіі выйшаў ажно ў 1928 годзе. Это была аўтарская анталогія перакладу Юркі Гаўрука «Кветкі з чужых палёў». Фактычна, гэта першыя дзве вяхі, ад якіх трэба рабіць адлік. Ну, а памятаем, якія былі неспрыяльныя перыяды ў нашым перакладзе, скажам, 30-е, 40-е, 50-е гады, калі гэта было просто небяспечна, рызыкоўна для жыцця часам перакладаць замежную паэзію. Таму гэты даробак, які ёсць, ён, безумоўна, не ўвесь і далёка не ўвесь умясціўся ў гэты том, але ён сістэматызуе, ён падводзіць вынік гэтага стагоддзя. У анатацыі да гэтага аб'ёмнага выдання сказана, што яно разлічанае на выкладчыкаў, а таксама на студэнтаў. Але ж гэта проста чыста практычна складана мець пад рукамі тым жа студэнтам і нават выкладчыкам, бо яно элементарна не ўмяшчаецца ў жаночую сумку, скажам. Наколькі вось выдаўцы ўлічылі такі момант практычнага спажывання гэтай прадукцыі? Ведаеце, пры цяперашнім развіцці кампутарнай тэхнікі, я спадзяюся, электронныя варыянты з'явяцца ў тым ці іншым выглядзе, да і адсканаваць у выпадку можна. Канешне, гэтую таміну нельга насіць у не толькі ў дамскай сумцы, а і ў звычайнай сумцы на зойме шмат месца. Але я мэта, відаць, і не была, ўсё-такі это падвядзенне вынікаў стагоддзя, як і першая аўтарская анталогія Міхася Скоблы «Краса і сіла», проста яе прыемна на паліцу паставіць, яна выглядае вельмі шыкоўна. І гэта таксама не трэба было ігнараваць, робячы такое выданне. Анталогія прадстаўляе 658 замежных паэтаў розных эпох. Але ў змесце на першае месца пастаўлены, скажам, не амерыканская паэтка Энн Сэкстан, а яе беларуская перастваральніца Таіса Бондар. Ці не француз Артюр Рембо, а беларус Мікола Федюковіч. Вас не бянтэжыць такі прынцып складання гэтага выдання, у аснове дзе якога прадстаўлены не аўтары ў першую чаргу, а перакладчыкі? Я, калі рэцэнзаваў, даваў парады, я указваў на тое, што трэба было б спачатку саміх паэтаў размясціць паводле эпохі ці ў алфавітным парадку, а потым перакладчыкаў. Ну, але ведаеце, заўсёды тэхнічныя патрабаванні, і так паказальнікі і змест занялі больш за 30 дарагіх старонак. Думаю, аднак, што гэтае існуючы паказальнік дазваляе ўсё-такі знайсці таму ж выкладчыку замежнай літаратуры, што яму трэба. Аднак я маю на ўвазе не столькі іменныя паказнікі, колькі сам змест. Вот, скажам, мы чытаем Аркадзь Куляшоў, а я зразумею, вот гэта я якраз падтрымаў, таму што ў нас перакладчыкі, мягка кажучы, яшчэ менш вядомыя, чым паэты беларускія, і значна менш. І нейкую аддаць ім даніну, што ўсё такая прафесія, як перакладчык паэзіі, існуе, Міхась Скобла вырашыў гэта зрабіць. Я ў гэтым яго толькі падтрымаў, таму што я ведаю, што многія нашы нават паэты салідныя просто нічога не перакладалі, таму што лічылі гэта нейкім другарадным заняткам. Вось Міхась Скобла паспрабаваў сказаць, што гэта не так. Калі зноў жа звярнуцца да іменнага паказніка, то мы там чытаем. Да прыкладу, Зун Гуен з в'етнамскай, Сула Каоры Арчыл з грузінскай. Няўжо сапраўды усе замежныя паэты, прадстаўленыя ў анталогіі ў перакладах з арыгіналаў з усіх тых 57 моваў, пра якія сказана ў анатацыі? На жаль, я магу упэўнена сказаць, што тут не больш 30 моў рэпрэзентавана, з якіх рэальна перакладалі проста з арыгінала. Але быў шэраг праектаў, тая ж анталогія в'етнамскай паэзіі выдадзена дадзеная Языпам Сімяжонам у канцы 60-х гадоў. Гэта рабілася, можна сказаць, на ўрадам узроўні, рыхтаваліся падрадкоўнікі расійскія, ангельскія. У Грузіі ўсё савецкія часы працаваў цэлы аддзел, які займаўся менавіта стварэннем якасных падрадкоўнікаў для перакладчыкаў розных краін з грузінскай мовы. Хаця, скажам, Владзімір Сівчыкаў перакладаў непасрэдна з грузінскай, это вядома ўсім. Вы допускаеце, што паэзію можна перакладаць з падрадкоўніка, не валодаючы мовай арыгіналу, так? Я допускаю, але это зноў залежыць ад таленту. Рыгор Барадулін часам, не ведаючы пэўнай мовы, але ён адчувае паэзію так, што часам пераўзыходзіць нават арыгінальнага паэта сваім талентам, што таксама не вельмі добра, але ёсць людзі, якія адчуваюць паэзію. Яны слухаюць, яны ўчытваюцца, яны слухаюць, як гучыць, і ў іх нараджаецца паэзія на беларускай мове. Лявонам Прышэўскім пра анталогію перакладаў пад назвай «Галасы з-за небакраю» гутарыла Валянціна Акса. Нагадаю, што прэзентацыя гэтага фундаментальнага выдання адбудзецца 24 верасня а 18 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. Да тэмы перакладаў мы яшчэ вернемся, а цяпер рубрыка «Крытыка». У новую кнігу Барыса Пятровіча «Жытне страшна», што пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», увайшлі кароткія навэлы, якія сам аўтар называе фрэскамі. Па гэтым зборніку вядомага празаіка, галоўнага рэдактара часопіса «Дзеяслоў», можна прасачыць развіццё улюбёнага пісьменнікам кароткага жанру, ад сюжэтнай прозы да прозы ў вершах. Кніга «Жыць не страшна» у полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Абразкі, думкі ў дарозе, лірычныя мініяцюры, настроі, экспрэсіі, малюнкі, вершаказы, зацемкі. Нарэшце фрэскі, адзін з улюбёных беларускімі пісьменнікамі жанраў. Фрэскі, так называецца зборнік вершаў Ірыны Багдановіч. Фрэскі, так пазначаны жанр новай кнігі Барыса Пятровіча «Сачанкі» пад сцвярджальнай назвай «Жыць не страшна». Паходзіць гэта слова ад італьянскага фрэско, свежы, інакш кажучы, жывапіс па свежаму сырому тынку фарбамі, разведзенымі на вадзе. Адна з тэхнік насценных роспісаў, якія пры высыханні ўтвараюць вельмі тонкую празрыстую плёнку, што замацоўвае фарбы і робіць фрэскі даўгавечнымі. Пішуцца яны за адзін раз, як і малююцца ў храме. У кнізе Барыса Пятровіча навідавоку сувязь з вялікай гісторыяй, пачынаючы з жорсткіх згадак паваеннага дзяцінства ў палескай вёсцы з сімвалічнай назвай «Вялікі бор», з іранічных на мяжы з натуралізмам і фізіялагізмам, нататак з часоў студэнцкай маладой досці і першых спробаў пяра будучага пісьменніка, з дэталёвага ўзнаўлення рэстаўрацыі аповедаў бабулі, сваякоў, аднавяскоўцаў пра трагічныя эпізоды нашай нядаўняй гісторыі. З пошукаў адпаведнага слова пачынаецца Пятровічава гісторыя аднаго інтэрв'ю, своеасаблівая прадмова да кнігі, відэа, часопіса. З таго, без чаго няма літаратуры, без чаго жыццё губляе ўсякі сэнс. Логіка інтэрв'ю журналісткай з будучыні, пытанне, адказ, сумненне, спрэчка, змяняецца мармытаннем, мадэрністкай плынню свядомасці, каланізацыя, знешняфікацыя, глабалізацыя. Прыём паўтору ключавога выказвання «Жыць не страшна», якое візуальна прысутнічае на палях кожнай старонкі кнігі і рэхам выяўляе нічанскую філасофію вечнага вяртання, гучыць як заклінанне, а ў ім столькі песімістычнае сумненне ў шчаслівым зыходзе чалавечай гісторыі. Такая ступень адзіноты ў сваім часе, што міжволі згадваецца быкаўскае вызначэнне чалавечых тыпаў, якія дзеляцца на аптымістычных аптымістаў, аптымістычных песімістаў, песімістычных аптымістаў і песімістычных песімістаў. Аўтар кнігі адчувае сваю прыналежнасць да апошняга чалавечага тыпу. Але як чалавек разумны, як патрыёт свайго краю, не дапускае думкі пра фатальны зыход. Хапаецца за выратавальную абмоўку дзяўчыны з будучыні, што, нягледзячы на ленінскую ідэю адмірання моў, людзі будуць зносіцца на ўзроўні думак, пачуццяў і што, цытую, «пры непасрэдным блізкім кантакце і на адлегласці на міжпланетарным узроўні патрэбны Галоўнае будуць все-таки словы і пажадана аднае мовы. Канец стат. І як здагадваецца аўтар, гэтай мовай будзе менавіта белару. Ён як чалавек прымхлівы і абачлівы, абрывае размову на паўслове. У гэтай сваёй веры, больш падобнай на сумненне, калі не сказаць невер'е, ён бадай безмежна адзінокі. І самотнасць гэтая ідзе ад разумення непаўторнасці ўсяго на свеце. Размова натуральна пераходзіць да пытання, а што тады ёсць жыццё? Адказам на яго з'яўляюцца аповеды, фрэскі, у назвах якіх па частотнасці ўжывання наперадзе слова «жыць», назвы «каб жыць», «дрэвам жыць», «ад жыцця прачнуцца», «жыта ад жыць», «жыццё». А жыць гэта называю загалоўкі фрэсак. Сябра згадаць, сябе ўбачыць, мост пабудаваць, кватэру памяняць, жывога пабачыць, чужому спагадаць, вопыт набыць, стому адчуць, каханым быць, вогнішча раскласці, кайф злавіць, сына сустрэць, старасць зведаць і шмат чаго яшчэ. У суме атрымліваецца амаль біблейскі дэкалог. Жыццё гэта мноства імгненняў шчаслівых і трагічных. Жыць не страшна, нягледзячы на жалезную логіку асноўнага закона, у грунце якога яго вялікасць выпадак, паводле вызначэння класіка меч боскага наканавання. Кніга завяршаецца раздзелам, дзе змешчаны вершы ў прозе Барыса Петровіча, якія на свой лад у больш сціслай форме з акцэнтам на падтэксце выяўляюць змрачнаватую хічкокаўскую свядомасць нашага сучасніка. Аднак гэта ўжо іншая гаворка. Вы слухалі рэцэнзію Міхася Тычыны на кнігу Барыса Петровіча «Жыць не страшна», якая нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Медысон». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня. Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Вуршы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі ўладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у менскім мікрараёне Малінаўка забараніла перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі і таксама слухайце ў нашай перадачы агляд выбарчых падзеяў тыдня. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 137-й выпуск Дому літаратара. І зараз вяртаемся да тэмы перакладаў, распачатай у першай частцы нашай перадачы. Сярод перакладчыкаў анталогіі «Галасы з-за небакраю» знаходзім імя Ніны Мацяж, якая вось ужо 40 гадоў плённа працуе ў гэтым жанры. Акурат у дзень нараджэння Ніны Мацяж, 20 верасня, мы патэлефанавалі ёй у Белаазёрск на Берасцейшчыну. Спадарыня Ніна, я рады павітаць вас з днём народзінаў. Звычайна пісьменнікі добра памятаюць, калі напісалі свой першы твор. А ці памятаеце вы свой першы пераклад, з якой нагоды ён быў зроблены? Просто не магу пахваліцца сваёй памяццю, яна ў мяне дзіравая, бы тое рэшата. Але пра першы пераклад, вядома, помню, гэта дзесьці было ў 66-7 годзе мінулага веку. І гэта быў пераклад «Дзяўчына старства невадоў» Вольфганга Нойхауза, проза, апавяданне. І надрукаваны быў ён, здаецца, у 5 нумары «Работніцы сялянкі». З якой нагоды? З нагоды той, што я закончыла ін'яз, мне патрэбна была праца. Я не магла вкладацца на працу па стану здароўя і вярнулася дадому. Ну, а дома што тут у вёсцы? І я напісала у выдавецтва такую просьбу, што дайте, калі ласка, вось я валодаю нямецкай, французскай, можа што-небудзь я буду карысная вам, можа што перакладу. Ну, мне быў адказ, што звычайна перакладчыкі самі прапаноўваюць. Я пераклала гэтае апавяданне. Вось такая была гісторыя. А скажыце, а ці павінен перакладчык абавязкова ведаць мову, з якой перакладае? Вось мы ўжо чулі думку на гэты конт Лявона Барышчэўскага. А якое ваша меркаванне? Я лічу так, хай сабе перакладчык мовы не ведае, але ён ўсё роўна павінен нейкім чынам прачытаць арыгінал, каб улавіць мелодыю. Вось без гэтага, калі чалавек не можа нават адчуць гучанне, рытміку, то мне здаецца, можна напісаць выдатны новы верш. А перастварыць дасканала, мне здаецца, што гэта немагчыма. Для мяне мелодыя верша, гэта душа верша. Майстар перакладу Васілій Сёмуха параўнаў працу перакладчыка з працай актора. Маўляў, перакладчык таксама надзявае на сябе маску героя. Але Сёмуха хоча, каб па перакладах пазнавалі і ягоны почырк, почырк перакладчыка. А як вы лічыце, перакладчык гэта цень аўтара? Ці і ён мае права выйсці на авансцэну, засланіўшы сабой аўтара? Актор, які выходзіць на сцэну, ён не можа ад сваёй асобы адстароніцца канчаткова, але ён усё роўна грае героя, усё роўна ён пражывае жыццё героя. Так і ў перакладзе. Для мяне важліва паказаць аўтара арыгіналу, а не самую сябе, бо сама я міжволі буду прысутнічаць, таму што будзе тут мая рука і маё усведамленне і разуменне свету аўтара, але трэба, каб быў на першаплане аўтар арыгіналу. Скажыце, а хто з перакладчыкаў для вас узор перакладчыцкага майстэрства? Сёмуха, Васіль Сёмуха. Гэта магутны перакладчык. Я думаю, што і Лявон Барышчэўскі таксама добры перакладчык. І вось гэтыя дзве фігуры, асобы, яны вельмі значныя. Спадарыня Ніна, сёлета выйшаў літаратурны альманах берасцейскіх літаратараў «Жырандоля». Ці рыхтуеце вы наступныя выпускі, ці будзе ваша «Жырандоля» свяціць і надалей? Спадзяемся, што будзе. І зоймемся ўпрытык ёю зімою. Ну, таму што займацца зноў-такі давядзецца гэтым мне. Другім не выпадае, няма ў іх магчымасці такой. Але думаю, што будзе абавязкова. Пагатоў, што Алесь Пашкевіч абяцаў фінансаванне. Мы на ура гэтую яго заяву прынялі, занеслі ў пратакол, так што ён ужо не адкруціцца, будзе шукаць нам грошы на выданні. Дзякую, спадарыня Ніна. Нагадаю, што сёння наша госця перакладчыца Ніна Мацяж. І што сёння прагучыць у Доме літаратара? Гэта будуць вершы з новай кніжкі Веславы Шымборскай, якую я пераклала 3 гады яшчэ таму. Спадзяюся, што ўсё лета будзе і беларускамоўны варыянт. Двукроп'е. Здарэнне. Не Небо, земля, година восьмая с чверці, покой и тиша у жовклых травах саванны. Але вось некий порух у баславёным безруху. Зрыванне ў бег дзвюх істотаў, якім хочацца жыць. Гэта антылопа в раптовным утёку, а за ёю задыханая і галодная львіца. Шансы іх абедзвюх пакуль што роўныя. Нават пэўную перавагу мае ўцякачка. Калі б не той корань, што тырчыць з-пад зямлі, калі б не той скульг аднаго з чатырох капыткоў, калі б не чвэрць секунды парушанага рытму, з чаго карыстаецца львіца, і адным доўгім скокам на пытанне, хто вінаваты, толькі маўчанне. Не вінаватае неба, зямля-карміцелька. Не вінаваты час, не вінаватая антылопа, не вінаватая львіца і сведка з лярнеткай пры воку у такіх, як гэты, выпадках. Стары прафесар попытала в яго пра будучыню, ці ўсё яшчэ ясна яна яму бачыцца. Зашмат прачытала гістарычных як кніжак, адказаў. Попытала пра сяброў, ці яшчэ іх мае. Некалькі былых маіх асістэнтаў, якія таксама ўжо маюць былых асістэнтаў. Пані Людміла, якая парачыць у доме, хтось вельмі блізкі, але за мяжою. Дзве пані з бібліятэкі, Гжэсік з дому насупраць, Дэмарк Аўрэль, адказаў. Попытала про здоровье и самопочувание. Забороняют мне каву, горелку, сигареты, ношение тяжких успоминов и речев. Мушу вдавать, что не чую этого, отказал. Попытала про сад и лавку в саде. Коли вечер погодный, гляджу на небо. Не могу наглядеться, кольки там пунктов гледжания, отказал. Монолог собаки, ублытанного в справы. Есть собаки и собаки. Я был собакам обраным. Мев добрые паперы и кров волчую в жилах. Жив на взвыше, унюхвався в пахе краёвидел, залитых солнцем лугов, да грудзя земли из-под снегу. Мев пристойный дом и людей да послугаў. Был накормлены, вымыты, учасаны, выправляны на цудовные прогулянки. Але поважливо, без панібратства, кожный добра памятав, чия собака. Няго ж якийсь кундаль паршивы, мець мне господара. Мой пан был по-своему вылучным паном, мел целый статок, які неотступно ходив за ім и з утрапенной боязю ловил кожный позірк ягоны. Усім не усміхаліся, скепска тоєнай зайздрасцю, бо тільки я мел право з льоту скакать на яго, каб повітаться і зубами вчепуватися в сподніки при развітанні. Тільки я мог при ім удавать быццам сплю, а ён схилявся і нешта шаптав мне. На інших гневався часто и гучно, гыркал на их, уядал. Я думаю, любил он только меня и больше николи никого. Являвся он ненадолго, а зникав надолго. Что его затрымывало там, у долинах, не ведаю. Як на мой здогад, так некие пильные справы, принамсі гэткія шпільные, як для мяне ваяванне с котами и всім, что рухается безглузда. Настала нейкая звёсна, а яго пры мне не было. У доме вшчалася дзівная беганіна. Скрыні, куфры, валіскі грузіліся в автомашыны. Колы з віскам з'язджалі ўніз і моўклі за паваротам. На тэрасе гарэла якоесь друхло, барахло, жоўтыя блузы. Я соваўся в той талашні, хутчэй з недаўмёны, чым злы. Поўсцю адчуваў нядобрыя позіркі, быццам быў я собакам бадзялым, нахабным прыблудам, якога яшчэ ад парогу праганяюць мятлою. Хтось сарваў мой ашыйнік, хтось падбіў маю міску, ён колькі пустую, а потым хтось апошні выхіліўся з кабінкі і стрэліў двойчы ў мяне. Не здолеў нават патрапіць, куды належыць, бо ўмірав я яшчэ доўга і пакутліва. У гудзе мух рассмялелых я сабака пана майго. Свои переклады вершаў польской поэтки Веславы Шымборской читала Нина Матяш. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых сустречаў.